Velkommen til 24/7 dokumentar. Det var sådan en periode, hvor vi lærte virkelig sorg at kende på en... Hvordan skal man sige det? Altså det barske, når en af ens venner dør. Og to af ens venner dør. Men når alle ens venner dør. Det er eddermame råt. 24/7 dokumentar præsenterer. Dengang vi lærte sorg at kende. En montage af Karen Mørk. Åh, jeg håber ikke, du bruger sukker i kaffen. Nej. Godt, fordi at jeg har ikke mere sukker. Men jeg skal høre dig. Hvad skal det her bruges til? Okay, men Nis, hvis du vil prøve at starte med at fortælle om, hvor du kommer fra. Jeg er født i Struer i det herrens år 1954. Det er jo gammelt. Jeg troede ikke, jeg ville blive 30. Mit navn er Karen, og jeg er født i det herrens år 1992. Jeg vil fortælle historien om dengang Nis og hans venner kæmpede for deres rettigheder. En kamp, der har haft stor betydning for den virkelighed, jeg er vokset op i. En virkelighed, hvor mine homoseksuelle venner kan danse sammen på gaden, uden at blive straffet for det. Jeg har altid vidst, at homoseksualitet før i tiden ikke har været accepteret på samme måde, som det er i dag. Men det var først, da jeg mødte Nis, at jeg blev opmærksom på, hvordan vi egentlig er nået hertil. Det, at den seksuelle lavalder blev sat ned til det samme niveau, som den var, altså det var jo også en ting, som vi oplevede var absurd. Altså, hvorfor skal vi være 18 år, før vi må have sex? Altså... Når de andre allerede må have sex, når de er 15, ikke? Altså, det var sådan en af de der kampe, som vi vandt. Det var faktisk en af de der sejre, som vi dengang følte os stolte af. At her har vi faktisk været med til at ændre verden. Yes, we can. Det var sådan den fornemmelse, vi sad med, ikke? At jo, men vi kan faktisk være med til at lave verden om, ikke? Da Nis fortalte mig sin historie, fandt jeg ud af, at nogle mennesker rent faktisk har kæmpet en kamp med livet som indsats. Kæmpet for en virkelighed, hvor mænd, der forelsker sig i mænd, ikke længere bliver betragtet som psykisk syge og er ligestillet med mænd, der lever sammen med kvinder. Altså for eksempel fik vi... den absurde regel med, at mænd ikke må danse sammen offentligt, det fik vi simpelthen lavet om. Altså fordi vi simpelthen bare gjorde det, ikke? Og så indså politikerne så, at om den her regel er der også absurd, ikke? I 1973 blev det såkaldte danseforbud ophævet. I 1976 blev den seksuelle lavalder sat ned for homoseksuelle, så de ligesom heteroseksuelle kunne have lovlig sex fra de var 15. Det blev betragtet som en stor sejr for bøssernes befrielsesfront, som på det tidspunkt kæmpede for deres rettigheder. Og endelig i 1981 blev homoseksualitet fjernet fra listen over sygdomme. Hvad jeg har fået til morgenmad? Ej, jeg har fået morgenmad. Jeg har slet ikke fået noget morgenmad endnu. Det skal du måske have, eller? Ja, det, jeg går ud fra, at du laver lydprøve nu, ikke? Det lyder til, at jeg skal tale til. Nej? Du skal tale fuldstændig naturligt. Okay. Jeg tror ikke, jeg er blevet radiointerviewet før. Jeg har lavet masser af tv, men radio har jeg faktisk ikke været med til at lave. Nu får du lige noget kaffe, ikke? Så. der var kun en biblioteksskole i Aalborg og i København. Så jeg kunne vælge mellem Aalborg og Aalborg. Lad mig komme væk fra Jylland hurtigst muligt, tak. I starten af 70'erne flytter Nis fra Aarhus til København for at læse til bibliotekar. Så mødte jeg en fyr, som hed Henrik. Jeg var i virkeligheden ravende forelsket i ham. Men det fandt han aldrig ud af, tror jeg. Åh, hvor var han smuk. Du skal næsten se ham. Jeg ved godt, det kan lytterne ikke, men... Nis og Henrik møder hinanden gennem den seksualpolitiske organisation Bøssernes Befrielsesfront. BBF bestod af en flok unge mænd, der simpelthen havde fået nok. Der var simpelthen et homoseksuelt miljø i København, som var meget større og meget mere mangfoldigt, end det var i Aarhus for eksempel. Altså, der var mange flere steder at gå hen. Der var mange flere muligheder for at få sex. Man kunne for eksempel starte på Maskenbar eller en af de der andre barer, der var dengang. Men man endte som regel på Kosebar. Kosebar har spillet en vigtig rolle i den periode. Altså, Kosebar var... Den var forholdsvis stor, men så kunne man for eksempel gå på toilettet og have sex, ikke? Altså, og det var alt sammen anonymt. Man taler aldrig sammen. Man hiver flået. Ja. Det at have sex med 10 forskellige mænd i løbet af sådan en nat, det var bare noget, man gjorde. Uden at tænke over det, uden på nogen måde, og det var sjovt. Altså, det synes jeg er noget af det, som man ligesom glemmer med tilbageblikket, er, hvor sjovt det rent faktisk var, ikke? Altså, det var faktisk skidespændende, ikke? Altså, du kunne hen, og så kunne du hive i 6 forskellige pikke i det der buskads, ikke? Altså sådan. Der var meget gang i den, ikke? Sådan er det jo ikke i dag, heldigvis. Vi har jo lavet det om. Det var jo det, vi ville. Neglelak og lange kjoler, molak, molak, mak. Vi vil være tøse drenge, manderollen strak. Kom nu alle kammerater, vi skal ud og slås. Kæmp for kroppens socialisme, byd nu rollen trods. Vi har ingen skydevåben, vi har bare kys. Da Bøssernes Befrielsesfront opstod i 1971, var det som modstykke til den allerede eksisterende forening Forbundet af 1948, som de simpelthen mente var for pænt og borgerligt. I BBF skulle strukturen være anarkistisk, og det besluttende organ blev de ugentlige mandagsmøder i Bøssehuset på Christiania. På det tidspunkt var BBF en politisk magtfaktor i samfundet. Det var vi faktisk. BBF var organiseret på den måde, at vi holdt simpelthen møde hver mandag, mandagsmødet. Og der kunne komme op til 50 mennesker til de der møder. Jeg kan huske, da jeg selv første gang kom, så sad fru Henriksen der. Gud, hej søde, hvor er du kær? Hvad vil du her? Og så skulle man jo pludselig formulere, hvorfor man nu egentlig taget var kommet der, ikke? Og jeg kan huske første gang, at jeg oplevede, nej, så skabagtig vil jeg aldrig være. Ikke også 14 dage efter var jeg den mest skabagtige selv, ikke? Vi har ingen skydevåben, vi har bare kys. Når vi kysser bussemanden, bryder fanden løs. nu alle kammerater, vi skal ud og slås. Kæmp for kroppen, socialisme, byd nu rollen trods. Kom nu og befri den stakkels mande, Tarzan, kom. Alle heteroseksofile skal nu skoles om. Kom nu alle kammerater, vi skal ud og slås. Kæmp for kroppen, socialisme, byd nu rollen trods. Kæmp for kroppen, socialisme, byd nu rollen trods. En basisgruppe kunne for eksempel bestå af 8 eller 10 personer, som så mødtes privat hjemme hos hinanden og udvekslede historier om hver isærs udspringsperiode. Hvad havde den der udspringsperiode? Så vi ligesom spejlede de erfaringer, vi hver især personligt havde i hinanden. Og på den måde kunne vi så kom til at definere en fælles holdning til, hvordan man kunne takle hele den der udspringsperiode, som jo for mange mennesker var en ret problematisk ting. Altså folk blev smidt ud af deres familier, for eksempel, ikke? Eller folk kunne selv springe ud af deres familie, altså den der familie gider, den er sgu for reaktionær, den gider bare aldrig have noget med at gøre mere. Og nogle af dem tog faktisk konsekvensen og så faktisk ikke deres familie mere. Og det var nogle problematiske oplevelser, men så brugte vi hinanden som spejle, og som moralske og politiske støttepiller, kan man sige. Ikke? Det var et meget, meget brugbart instrument, altså fordi at man oplevede, at man ikke var alene med sin egen historie. Altså det var ikke kun Gytas familie, eller Gyta, som havde oplevet at blive smidt ud af sin familie, eller at skride fra sin familie, men det var der måske 2 andre i Gytas basisgruppe, som også havde gjort. Netop det der med, at man ikke var alene med sin historie. Og min sygeplejerske fra Rigshospitalet, Lene, er hun ikke så? Den gik jeg hos 3 år. Det der er fru Winter. Altså, vi brugte jo damenavner om hinanden i den tid. Jeg havde for eksempel i Sladeport. Det kan lytterne jo så selv regne ud, hvad det betyder. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg godt kan lide at blive bolle i røven. Altså, vi har altid kaldt hinanden damenavne, fordi det var et våben, vi brugte. Mit eget navn, Lis, opstod i virkeligheden, fordi på det tidspunkt, der arbejdede på det grønlandske landsbiblioteks indkøbsafdeling. Og der skulle jeg med et tog til Aarhus, så jeg ringede ind og bestilte en pladsbillet. Og dagen efter kom der så en pladsbillet til Lis Jensen på det grønlandske landsbibliotek. Og det navn, det har så holdt fast, det har siddet klæbet til mig lige siden. Altså, min af Sten kom til at hedde fru Hannelore Winter. Lars Surhov kom til at hedde dronning Sorova. Gert kom til at hedde Gyda Gotte. Finn Mikkelsen hed fru Mikkelsen. Og det var noget, som det var i virkeligheden et politisk kampmiddel, som vi brugte for netop at understrege vores homoseksualitet, altså at gøre den åben lys. Fordi på det tidspunkt var det sådan, at bøsser mødtes på bøssebar. Og der var ligesom ikke nogen offentlighed omkring begrebet homoseksualitet i den tid. Homoseksuelle var skjulte for verden. Og vores mål var at fjerne den der skjulthed, simpelthen. Og det lykkedes også jo, så. Hvad gjorde I for ligesom at gøre det synligt? Vi tog dametøj på. Så når du ser sådan en mand med kæmpestort fuldskæg i fjørt kjole og behårede ben, som stak ud igennem nylonstrømperne. Det var en måde at simpelthen at vise folk sådan rent fysisk, at når der kommer sgu en svans gående der, ikke? Det kan enhver se, ikke? Det var vigtigt for os ikke at bruge vold. Altså, det var en vigtig pointe i hele vores ideologi, at vi er ikke voldelige mennesker. Altså, vi er fiseletter. Vi synes, det er i virkeligheden et stærkere våben at tage et par stiletter på, end det er at slå folk i hovedet, ikke? Det var virkelig vigtigt i vores måde at formulere os på, at volden var ikke et brugbart middel, fordi vold ikke giver folk nogen forståelse, som rækker ud over andet end den smerte, ens vold måske kan afstedkomme. Og det, som var vigtigt for os, det var netop præcist at give folk forståelse for, at homoseksuelle rent faktisk eksisterer, vi er virkelige, og vi tør godt sige, hvad vi er. Velkommen til fest i Bøsehuset. Velkommen til Rastenisinger, som just nu synger her i vores hus af glæde, her i vores hus af fest. Og det er her. Vi er til fest, og vi er til glæde i Bøsehuset. Og vi hører Rastelli singe, som i virkeligheden skulle have spillet i Sverige i aften. Men på grund af den store fest, så har de afbrudt alle deres kontrakter, koste hvad det vil. Og derfor er de her i aften og skaber glæde og fest i det lille hus. Velkommen til Bøssehuset. En af bøssernes befrielsesfronts mange aktiviteter er teater. I Bøssehuset på Christiania bygger man en scene, og hver lørdag opføres der stykker, som Nis og de andre mænd selv skriver, instruerer og spiller med i. Teateret var med til at gøre Bøssehuset til et kendt og respekteret sted. Ung og glad, som en klæver, jeg har set en gang, men en dag... Scenen blev et middel til at gå et stykke videre, kan man sige. Altså fra bare at være en politisk platform, til også at blive en kunstnerisk platform. Altså vi skrev stykker, som handlede om for eksempel udspringsfæren, altså hvordan den kan opleves i en familie for eksempel, ikke? Altså, vi havde meget sådan en fornemmelse af, jamen det vi gør og har gjort, har virket. Vi har fået åbnet munden og dørene på verden. Og så kom AIDS. Det har måske været i 84, vil jeg tro, at Sten døde. Altså, han var simpelthen så træt, at han nærmest ikke kom ud af sin seng. Sådan en hel dag, hvor han bare lå i sengen simpelthen, ikke? Altså, og så fik han lungebetændelse, og så blev han så helbredt for det, og så fik han lungebetændelse igen. Og så fik han nogle andre sygdomme, og og endte til sidst med selv at dø, altså. Registreret 13 nye tilfælde af den livsfarlige sygdom AIDS, AIDS, altså den sygdom, hvor lægemet mister sin immunitet, sin modstandskraft, sin naturlige modstandskraft. Og så kom AIDS simpelthen og var en, sådan i løbet af meget kort tid, blev det til en fast del af vores hverdag-agtigt, altså at og sådan flere i kollektivet blev syge på samme måde. Altså med AIDS, det var sådan, at man fik, hvordan kan man sige det, altså man fik simpelthen gammelmandssygdomme. Altså man fik sygdomme, som normalt rammer folk, som er 80, eller sådan noget, ikke? Og så døde de, og i løbet af de der 10 år, jeg tror, jeg sagde farvel til 15-20 af mine bedste venner, ikke? Det var nogle skide barske år, ikke? Men vi lærte selvfølgelig også en masse omkring det, ikke? Altså, hvordan holder man begravelse? Begravelse kan man holde på mange, mange, mange forskellige måder. En af dem, som døde i den periode, var Nelly. Nelly var en af de største personligheder i BBF. Og han var jo et vanvittigt smuk. Hans far var indisk, og hans mor var dansker. Så han havde sådan en, så han var sådan en brun, og jo et helt sort håret. Men ikke i negroid forståelse af ordet brun, vel, men sådan, i virkeligheden sådan indisk orienteret, ikke? Men han lignede ikke nogen inder, på nogen måde, slet ikke. Altså, han havde bare den der fejlfarve der. Han fik den sygdom, hvor man fik sådan nogle pletter på huden, specielt på armene og benene, ikke? Kaposis, tror jeg det hedder. Og døde så til sidst, formentlig af en lungebetændelse, kunne man forestille sig. Og han havde så selv besluttet, at når jeg dør, så vil jeg simpelthen begraves for bøssehuset. Og så begravede vi ham simpelthen for bøsehuset. Der var en præst til stede. Nelly var stærkt antireligiøs. Det er jo også. Det er sikkert Nelly, jeg har lært det af. men det blev, altså, der gik sådan 10-15 år, altså, hvor folk døde hele tiden. Altså, på det tidspunkt boede jeg i Saxogade, inde på Vesterbro. Og i huset over for mig, der boede Lille Gåsen. Lille Bo, som hans tarmsystem var simpelthen holdt op med at fungere. Og så skulle han ind og have fjernet sådan et stykke, en halv meters penge af sin tarm. Og havde så til udsigt at skulle skide og pisse ud i en pose. To forskellige poser, ikke? Og da han syntes, at han selv var den smukkeste unge mand i hele verden, det var han jo ikke enig i, men det kunne han simpelthen ikke gennemskue, så han besluttede simpelthen at begå selvmord. Og så han åd simpelthen alt. Han åd simpelthen en kæmpe spiseskefuld ketogen. Og der skete bare ingenting. Hans tarm fungerede jo ikke, vel? Så åd han en spiseskefuld mere. Er det lige så kæmpestor spiseskefuld? Og der skete stadigvæk bare ingenting. Og så besluttede vi simpelthen at gå ned i Istegade, og så købte vi simpelthen heroin nok og sprøjtede i ham. Og så døde han. Og sygeplejersken kom der om morgenen, så tilkaldte hun lægen, og kom så som og skrev en dødsattest, at Bo var død af komplikationer i forbindelse med sin AIDS-sygdom. Altså, vi havde simpelthen fortalt dem, hvad vi havde gjort, ikke? Men det sked de bare højt og flot på. Det synes jeg var en meget flot måde af dem at håndtere det på, vil jeg sige. Da HIV kom til Danmark i begyndelsen af 80'erne, var det lige med en dødsdom at være smittet med den såkaldte bøssepest, som man kaldte virusen, indtil den fik sit navn. Først i 95 kom redningen, en medicinsk kombination, der kunne holde sygdommen nede og give de smittede et normalt liv igen. På det tidspunkt var 1.510 danskere døde af AIDS. Et tal, der selv efter at have hørt Nis historie, overraskede mig. Det er virkelig mange mennesker. Men det var... Det var sådan en periode, hvor... hvordan skal man sige det? Men, hvor vi virkelig lærte, og vi lærte virkelig sorg at kende på en... ustyrligt barsk facon. Altså, jeg mener, da Bo døde, altså, der lå Valborg Hvid nede på først på, i sin stuelejlighed. Altså, han døde af AIDS 3 måneder senere, ikke? Altså, sådan var den der periode bare. Altså, det var... det var eddermame barskt, ikke? Altså, hvordan skal man sige det? Altså, det er barskt, og det er barskt, når en af ens venner dør, og to af ens venner dør, men når alle ens venner dør, det er eddermame råt, kan man sige, ikke? Personligt begyndte jeg simpelthen at drikke og indtage alkohol i alvorlige mængder. Og det gjorde jeg så i lang tid. Altså, jeg mener, altså jeg ventede jo bare simpelthen på, at når det næste, det bliver jo mig, ikke? Det kan da få en værd til lige at smække nogle flasker whisky i blodet, ikke? Men af uansagelige årsager, så blev jeg jo ikke syg, og jeg døde jo ikke, jeg sidder lige her og snakker, ikke? Men det var... det var simpelthen bare... Så skal vi se Uda og Barbos-indianerne, som vil opføre deres smilekursus. Og bagefter vil de vise os, hvordan man bringer smilet ud i hverdagen. Vi kan jo alle sammen smile, ikke? God aften, og velkommen til mit foredrag om det totale smil. Inden vi fortsætter, så må jeg nok hellere lige præsentere mig selv. Mit navn er Happy Lee Honest, og jeg har gennemgået alle 5 Happy Survival-kurser på Gay Academy i Hollywood, og endvidere så nedstammer jeg fra Aarhus, de ved, smilets by. Så man kan vist roligt sige, at jeg har min baggrund i orden. I disse krisetider er det vigtigt at holde humøret oppe. Her er det totale smil kommer ind i billedet. Når vi først har lært at smile på den rigtige måde, så kan vi ikke undgå at smitte omgivelserne med vores glæde. Og det første, vi starter med, det er mundvigene. De trækkes ud til siden sådan her. Ja. Og dernæst så løfter de op i kindbenene. Sådan, ja. Kan de se dernede på bagerste række? Ja. Ja, det er god. Ja, det er rigtigt. Og så skal vi knibe øjnene sammen, øjenmuskulaturen, for at få lidt mere go i det. Ja, det er det. Og så det sidste, åh, i munden, rigtig stor, og lægger kongen hernede, rigtig stor, og det har jeg lært lige, det er, så kan vi gå ud og klare det, men det er ikke så her, siger jeg, hvor har jeg det. Men altså på den anden side set, altså så kørte vi jo stadigvæk bøsehuset, vi holdt stadigvæk mandagsmøder, på et tidspunkt lavede vi et skuespil, der hed Intet Nyt fra Pestfronten. Og det var noget af det sidste, fru Vinter så. Sådan, jeg kan stadig huske, han sad nede på bagerste række altså, og så det der stykke. Og det er godt nok et godt stykke, men jeg vil da ikke håbe, der er nogen med AIDS, der ser det, fordi det må da være barskt. Og det siger lidt, synes jeg, om den måde, vi selv håndterede det på, med stor moro og stor sarkasme. Altså på det tidspunkt vidste man ikke noget om AIDS, men vi håndterede det netop lige præcis med stor humor, og det var noget af det, der fik Bøsehuset som teater til at udvikle sig. Altså, jeg har sådan en DVD, Bøsehuset Live hedder den, altså, hvor Dronning Sorova og Lasse og Basbo står og spiller et tenetstykke, tror jeg, det er, de spiller. Og de er alle 3 væk, for eksempel, ikke? Altså det synes jeg, og det siger lidt også om, hvordan vi i virkeligheden var, altså netop det der med, at vi rent faktisk dinede med det med stor humor, altså i stedet for ligesom, at vi udstillede vores sorg, så udstillede vi i virkeligheden vores glæde ved at være til, ikke? Altså det var ikke sådan, at vi sådan ligesom skiltede i gåseøjne med den der sorg, vi var igennem. Tværtimod gjorde vi nar af den, og vi gjorde meget nar af os selv. Og det synes jeg er noget af det, vi har kunnet bruge teatret til som sådan, fordi netop lige præcis det at gøre nar af os selv, ikke? Altså udstille os selv på godt og ondt, ikke? Og det har sikkert været meget sundt, kunne jeg forestille mig, at altså, i stedet for at tage os selv vanvittigt og højtidligt eller seriøst, at vi så netop har udstillet ironien i det. Og tror jeg er en af grundene til, at Bøsehuset stadigvæk eksisterer. Det kan godt være, at BBF er død og borte, men Bøsehuset er der dog trods alt stadigvæk. Altså. Ja. Så skal vi se noget meget uhyggeligt, men også noget meget lærerigt. Vi skal nemlig være så heldige at opleve en videnskabsmand tæt på. Dr. Hølle Garbitsch. Hej! Jeg skal præsentere dem for de sidste nye videnskabelige landvindinger. Men først skal jeg måske præsentere mig selv. Jeg er Dr. Hølle Garbitsch. Og det er mig, der har opfundet AIDS. Og det er jeg stolt af. Jeg har studeret videnskab i Tyskland i 30'erne og 40'erne. Og det er der, jeg har lært alt, hvad jeg kan. Senere har jeg været i både USA og Sydafrika, hvor mit arbejde nyder den største anseelse. Jeg beskæftiger mig med synd og umoral, som jo breder sig mere og mere i vores land. Og nu er det lykkedes mig at finde en ren og videnskabelig metode til at komme dette onde til livs på. Hvordan skal man sige, i gamle dage oplevede vi sex som sådan en ligegyldig sjov sidegevinst ved, hvad vi ellers gjorde, ikke? Og det forandrede sig så til, at sex i virkeligheden bliver til noget frygteligt og alvorligt noget, ikke? Altså, og det fjernede noget af det sjove ved sex, kan man sige, ikke? Altså noget af det, der var skægt og fuldstændig uforpligtende og ligegyldigt omkring sex. Altså blev sex til en meget alvorlig ting, ikke? Altså fordi i hele den periode kunne vi jo dø af at have sex, ikke? Og det er klart, så får sex jo både en helt anden... altså det får en helt anden status i ens liv, ikke? End at man bare knippede rundt, ikke? Altså, jeg holdt simpelthen op med at have sex. Jeg ville da ikke være skyld i, at andre skulle ligge og dø på den forfærdelige måde. Altså, så i mange år var sex simpelthen et afskrevet kapitel, punktum, færdig arbejde. Sådan var det bare. Hvor mange år er der tale om, hvor du ikke dyrkede sex overhovedet? 20. Begyndelsen af 80'erne til, og de næste 20 år frem. Sådan. Altså, jeg følte simpelthen, at jeg var farlig. Det var jeg også. Det er virkelig en mærkelig ting. Altså, sådan. At opleve den forandring fra sex til at være noget af det vidunderligste i verden til, at sex pludselig er blevet til noget farefuldt. Altså, det har været en underlig transformation at gå igennem, ikke? Jeg spurgte sidst, jeg var på hospitalet, om, jamen, hvor længe har jeg egentlig fået medicin? Men det har du da fået siden 1983. Nå, og ja, det. Altså, jeg har aldrig haft dårlig samvittighed eller haft skyldfølelse over at overleve. Jeg har altid oplevet mig selv som værende et pisseheldigt menneske. På den måde, at jeg mener, jeg sidder her i HIV-smittet, og jeg har overlevet. Jeg har rejst rundt i verden. Jeg har været alle mulige steder. Jeg oplever mig selv som et ustyrligt, heldigt menneske. Og det er simpelthen bare heldet, som har tilsmilet mig. Det er... det er da ret fedt. Agtigt. sådan. Det, som jeg synes, jeg kan ærge mig over, det er måske det rigtige ord at bruge, er, at homosex ligesom fik en helt anden. Altså, fordi vi var ligesom havde opnået så meget og var kommet så langt i vores homoseksuelle frigørelse her, at sådan AIDS kom ligesom og sparkede os i nosserne, for nu at sige det på den måde. Den ting synes jeg stadigvæk er barsk, altså, vil jeg sige. Og det er meget sjovt, synes jeg også, at selvom det nu er 30 år siden, ikke, at jeg stadigvæk bliver lige så emotionel af at tale om den her tid, ikke? Altså, det gør jeg rent faktisk. Altså, det er ligesom hele den der periode er stadigvæk lige emotionelt for mig. Altså, selv 30 år efter, ikke? Altså, men det er måske ikke så sært, vel? Altså, når alle ens bedste venner dør, den ene mere tragisk efter den anden. Altså, det er svært at holde sig cool. Altså, selvom jeg egentlig føler mig meget cool og afklaret, ikke? Altså, så bliver jeg sgu stadigvæk lige berørt af det, altså. Sådan. Lytterne kan jo ikke se tårer, vel? Godt for dem. Child's a stranger, I bore her, but I could not raise her. Oh, nej, det er en fantastisk stemme. For long, down in the Chinese cafe, we were dreaming on our dives. We'd be playing, oh my love, my darling, I've hungered for your touch. Joni, du synger forkert. Kids are coming up straight, and my child's a Vi har sendt Dengang vi lærte sorg at kende. En montage af Karen Mørk. Optagelse og tilrettelæggelse Karen Mørk. Redigering Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen. I udsendelsen hørte vi optagelser fra Bøsehuset på Christiania, som stadig er aktivt. Musik Joni Mitchell og Coyle.